มาระโกบทที่11 เมื่อพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธธานีเชิงเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งว่า จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าพวกท่านทันทีที่พวกท่านเข้าไปพวกท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกอยู่จงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีใครถามว่าพวกท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์แล้วจะทรงกลับมาที่นี ่สาวกสองคนนั้นจึงไปและพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนพวกเขาจึงแก้มันบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามพวกเขาว่า แก้ลูกลานั้นทำไม พวกเขาก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วคนเหล่านั้นก็ยอมให้เอาไปพวกเขาจึงจูงลูกลามาให้พระเยซูแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาพระองค์จึงทรงลานั้นมีคนจำนวนมากเอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนบางคนก็ตัดกิ่งไม้ใบไม้เขียวสดจากทุ่งนามาปูคนที่เดินไปข้างหน้ากับคนที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่า โฮสนาขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความเจริญรุ่งเรืองทรงมีแก่แผ่นดินที่จะมาตั้งอยู่ซึ่งเป็นของดาวิดบรรพบุรุษของเราโฮสนาในที่สูงสุด แล้วพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรทุกสิ่งจนทั่วแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับสาวก12คนนั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับพวกสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อมีใบต้นหนึ่งแต่ไกลจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่เมื่อมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่า ตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีก เหล่าสาวกก็ได้ยินถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้นเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาคนซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นส่งคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงินและคว่ำมานั่งของคนขายนกพิราบส่งห้ามใครขนสิ่งใดๆเกิดลัดบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสสอนว่าม ีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราจะได้ชื่อว่านิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายได้ทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์ทราบเรื่องนี้จึงหาทางที่จะฆ่าพระองค์เพราะพวกเขากลัวพระองค์เนื่องจากฝูงชนทั้งหมดประหลาดใจในคำสอนของพระองค์พอถึงเวลาเย็นพระองค์และสาวกก็ออกไปจากกรุงเมื่อถึงเวลาเช้าขณะพระองค์กับสาวกเดินผ่านที่นั่นก็เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากเปโตรจำได้จึงทูลพระองค์ว่า พระอาจารย์ดูต้นมะเดื่อที่พระองค์ทรงสาปไว้นั่นสิมันเหี่ยวแห้งไปแล้ว พระเยซูจึงตรัสตอบพวกสาวกว่า จงมีความเชื่อในพระเจ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะส่งยกโทษความผิดของพวกท่านด้วย พระองค์กับพวกสาวกมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกขณะพระองค์ทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมอาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาเฝ้าพระองค์ทูลพระองค์ว่า ท่านมีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ใครให้สิทธิอำนาจกับท่าน พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกพวกท่านว่า เรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้คือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิด พวกเขาจึงปรึกษากันว่า ถ้าพวกเราว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อยอนแต่ถ้าพวกเราว่ามาจากมนุษย ์พวกเขาก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอนเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆพวกเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่า พวกเราไม่ทราบ พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า เราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้